Калі маладыя з дружкамі, са сватамі, са сваякамі уціснуліся ў хатнія дзверы, мачыха забегала, залямантавала: «Маладыя нашы, жанішок наш дарагі, сваточкі, госцячкі, сядайце, паспытайце, чаго Бог прыслаў, чаго з яго міласцю прыдбалі, кеп пасядзець разам, пачаставаць з такой радасці». «Сядайце», – ціха сказаў Ганін бацька. «А чаго ж? І сядзем», – весела абвясціў Яўхім. «Мы не ганарлівыя, можна сказаць, для гэтага і прыехалі». Іх пасадзілі разам, Яўхіма і Ганну, на покуце. Госці яшчэ доўга тоўпіліся ля лавак, залазілі за сталы адзін за адным, рассаджваліся. Плёўся жвавы, радасны гоман са смехам, чулася, бы ў хаце той настрой, які звычайна прыходзіць перад гульбою, гарэлкай, добрай ядою. Мачыха гаманлівая, памаладзелая, прыгорблены, задуменны бацька, пайшлі з бутэлькамі паўсталы, пачалі наліваць карцы, шклянкі, пазычаныя аж у Міхалеве, далікатныя чаркі. «Чтоб шчасце маладым було!» – сказаў Пракоп і грозна ўзняў карэц к чорнай барадзе. «Кеп пілося і елася, кеп было ўсяго, чаго хацелася!» Яўхім выпіў зразу. «Перакуліў карэц, няхай бачаць, да дна!» Ганна ж, як бы штосьці перахапіла горла, ледзь прыгубіла. «Всё трэба! Да канца!» – першы заўважыў, крыкнуў Яўхім. Усе ўраз зашумелі, падтрымалі яго. «Да канца! Всё!» І прыйшлося паслухацца, перасіліць сябе. Потым ускочыла сарока, паспытала, нібы гарэлку скрывілася, як ад плыну, стараючыся перакрычаць усіх, заявіла, што піць не можна, бо гарэлка горкая! І людзі, душачыся ядою, заверашчалі, загулі: «Горкая! Горко!» Яўхім зухавата вскочыў, пацягнуў Ганну. Яна ўбачыла перад сабой зноў пачырванелы, задаволены твар, зноў нібы падмазаныя маслам гарэзныя вочы. На плячах яе быў моцны, упэўнены поціск далоні. Калі апусцілася на лаўку, пачула, што ў галаве пачынае шумець. Але закусваць не стала, не хацелася. Стомленымі вішнёвымі вачыма паглядвала на гасцей, не магла дагнаць зноў адчування, быццам бачыць усё ў сне. Людзі за сталамі пілі, елі, як згаладалыя ў полі, чамусь амаль не гаманілі, а крычалі. Аж дрыжалі шыбы. «Яўхімко, зяцёк мой даражэнькі!» – завіхалася каля маладога мачыха. «Пій, закусувай, чым Бог паслаў! Не грэбуй, Яўхімко, калі што якое ненарокам! Чым багаты, тым і рады, са ўсёй душы стараліся, кеп усё добра было, кеп не горай, як у другіх людзей! І вы, госці, дружына, кумпанія ўся, піце і закусувайце, чаго каму хочацца!» «А мы п'ём і закусваем», – акідваў вачыма дружыну Яўхім. «Мы эту работу любім, нам, а вы паболей такой работы». Яго прыяцелі дружна ржалі. «Толькі от маладая чагосьці не есць, не п'е», – схіліўся Яўхім да Ганны. І так уже у галаве шуміць, як дождж, сказала, апраўдваючыся, Ганна. Бацька ўчуў, заступіўся: «Не воліць не трэба. Кожны сам знае, сколькі яму выпіць. Сколькі хто можа, няхай столькі і п'е». Ён паспрабаваў адвесці гаворку ад Ганны, сказаў да Яўхімавых хлопцаў: «Каторыя могуць, няхай п'юць, не баяцца, гарэлка сказаць не куплёная, грошай не пераводзіў, сам у кустах нацадзіў. А едкая! Ядры яе пяча горай за агонь, это не тое, што хвабрычная», – пахваліў Ганнінага бацьку Ларывон. «А закуска шчэ лепей», – падтрымала гаспадароў, помнячы пра свой абавязак, дружка Маруся. Такое ўсё смачнае, і смажэнне, і пячэнне. Дзяўчаты, жанкі дружна заківалі галовамі, сталі хваліць яду, мачыху, Ганну, бацьку, хваліць усё, што падабалася і што не падабалася. Ганна слухала гэта без утехі, ведала, хваляць больш таму, што так трэба ў гасцях. Да і чаго дзівіцца? Многім перабіраць вельмі не было чаго, дома картопля з рассолам за шчасце. Людзі п'янелі, і крык за сталом усё мацнеў. Мачыха ўжо не паглядвала з непакоем на сталы, на гасцей не гадала, хопіць ці не хопіць, хадзіла нероўна, піла і ела з усімі, падавала, што толькі было. Ганна бачыла, як яна падыходзіла то да адной, то да другой, прыўзнімала доўгі андарак, паказвала яўхімавы боты, якія былі ўжо на нагах. «Самы раз! Як на мяне шыты!» – хвалілася яна Марусі. «На шкура, памацай!» – прасіла яна, і калі Маруся мацала халяву бота, гаварыла радая. «Шкура цупкая, вырабленая, а падошвы, як залезныя, на ўвесь век хопіць, хоць кожны дзень насі не зносіш!» Але гэтага было мала, шчасце яе павінны былі бачыць усе, выйшла на сярэдзіну хаты. «Глядзіце! Глядзіце, які падарак зрабіў мне Яўхімко!» Яна павяла вачыма поўнымі шчасця і слёз у бок Яўхіма. «Зяць мой, залатая душа!» Бацька взяў яе за руку, хацеў адвесці ў куток, далей ад бяды, але яна не паслухалася. Адхінулася ад яго, павярнулася кругом, каб бачылі з усіх бакоў, якія боты. От прыдбала зяцька. У шуме і гомані гасцей мачыха, размазваючы па твары слёзы шчасця, пайшла да Яўхіма, абняла. «А залаціў ты цешчу сваю, Яўхімко! Век не забуду, такія чобаты! Насіце на здароўе, мамо!» Голосны таксама задаволена сказаў Яўхім. «А парвяце! Новыя падару! Насіце! Не шкадуйце!» Ён быў сп'янелы, але трымаўся яшчэ моцна. Між усіх, хто сядзеў поблізу, ён, здаецца, і піў, і галёкаў найбольш. Ён і тут чуў сябе самым важным, самым дужым, як бы хваліўся тым, што і піць, і крычаць можа без канца. Калі сталі сварыцца прыпеўкамі сваты і дружкі, Ганна неспадзеўкі зноў бачыла Васілёвага браціка. Ён, аказваецца, быў ужо ў хаце, сядзеў з хведзькам на прыпечку і глядзеў, і слухаў. Зноў здалося Ганне хмурна, не па-дзіцячы сур'ёзна. Ён, мусіць, адзін не рагатаў, чуючы, як дружкі на чале з задзірыстай звонкай Марусяй кпілі, здзекаваліся са сватоў. «Наш сваток не ўмее ля стала стаяць, дай з дружкамі размаўляць, ідзі ў места, ды купі сабе мыла, што б жонка любіла, што б дзеці пазналі, дай бацькам назвалі». Ганна сачыла за малым з вінаватасцю і пяшчотай. Глушыла ў сабе жаданне падысці да яго, пачаставаць, пагладзіць галоўку, сказаць што-небудзь добрае, ласкавае. Як не туманіла галаву сп'янеласць, помніла, усе ведаюць, што было ў яе з Васілём, і пяшчоты з яго брацікам асудзяць. І ўсё ж жаданне падысці да малога не адступала. Не хацела слухацца развагі. Сп'янелай ёй так цяжка, проста немагчыма было адагнаць раптоўную спакусу. «Пайду бы да Хведзькі, скажу што-небудзь Хведзьку, а тады яму бы ненароком». Яна ўзнялася, пастаяла трохі каля печы, прытуліўшыся спінай к пабеленай сценцы. Стаяць было нялёгка, падлога хадзіла, як плыт на вадзе. Цяпер спявалі, кпілі з дружак сваты, на яе Ганну не глядзеў ніхто, як яе не было тут. як і не яе вяселле. І праўда, можа, не яе, сон толькі. Глупства якое, чаго толькі не прычаўпецца з п'яну, не сон. Не сон. Прапіваюць яе, некаго другога прапілі ўжо. Але, думаючы гэта, яна цяпер не трывожылася, не шкадавала ні аб чым. Усё было абыякавае. Хацелася толькі аднаго — падысці да Валодзькі, дзіўнага, сур'ёзнага малога, якога раней нібы і не заўважала. Яна знайшла ў пецы некалькі коржыкаў, усхвалявана падала малому: «На, вазьмі, паспытай». Ён не адразу ўзяў. Хвіліну як бы думаў, браць ці не браць. «Белыя марымонскія». Ганна не ўтрывала, пяшчотна правяла далонню па яго галаве. «О, ты беленькі мой!» Наказала абодвум: «Глядзіце ж, жывіце добра, дружненько». Ледь толькі сваты і дружкі перасталі спяваць, за сталамі зрабілася вельмі сумна. Всё было з'едзено, гарэлкі не налівалі. Як не пяліся, не хапіло, прайшло ў Ганнінай галаве. Мабыць, каб не даваць у ганьбу гаспадароў і не марнаваць людзей за сталамі, здагадлівыя сваты абвясцілі, што пара дзяліць каравай. Але раптам заўважылі: прапаў дзесьці Ганнін бацька. Мачыха неўзабаве вярнулася, хмурная, злосная, засіпела ціха Ганне: «Сорам які на ўсё сяло, п'яны, як Міця!» Яна чамусьці скрывілася ад плачу: «За ўсю маю ласку, за ўсё аддзячыў!» «Дзе ён?» — абарвала я хліпанне Ганна. «За прыгрэбнікам, на калодзе!» На дварэ было сыра, холодна і так цёмна, што каб не цьмяны водбліск ад святла з вокон, не пабачыла б і Ганка. Ганна пастаяла трохі, чуючы, як ад свежага ветру яснее галава, дужае цела, стараючыся не паслізнуцца, падалася цераз жоўтыя палосы ў цемру. Бацька, ледзь відны, нават не варухнуўся, калі падышла, быццам драмаў. «Тато, вам пагано?» — схілілася яна над чарнушкам. «А, Гануля!» Бацька пашукаў яе руку, лагодна ўзяў сваю, ён азірнуўся. «А этой гадзюкі няма?» Ганна здагадалася, пра каго ён пытае, сказала, супакойваючы: «Няма нікого. Пайшлі б вы, тато, дадому. Шукаю там вас, каравай дзяліць трэба». «Падзелюць, паспеюць». Ён раптам нядобра, з болем гмыкнуў, прамою квола: «Ты помніш, дачачко, маці нябожчыцу?» «А еш? Чаму ж не помню?» «Хадзімце, тато, холодно, прастудзіцесь яшчэ, не дай Бог». Не даждалася. Ганна пачула ў бацькавым голасе пякучыя слёзы. «Не пабачыць, не паплача». «Не трэба, тато. Ці ж я вораг дзіцяці свайму, дочачку?» «Не вораг, тато. Але не трэба вярэдзіць сябе. Усё добра будзе». «Добра?» Ганне здалося, што ён паслухаўся, паспакайнеў. Але праз момант ён забедаваў зноў: «Ой, дочачка ты мая, ганулечка, пабачыла б усё нябожчыца. Не трэба, тато, усё добра будзе. Я то вам толькі здаецца так, выпілі вы трошкі лішне. Шкода мне цябе вельмі. І я вас шкадую, тато. А толькі не думайце нічога паганаго. Усё добра будзе. Ці ж вы не знаеце сваю Ганну?» «Знаю, знаю, а толькі...» «А знаеце, дак не бойцеся і не журыцеся, бо мне маркотна будзе, чуеце?» чую. Не буду. Батька пустив її руку, випростав плечі. Будьте веселі, щоб і мені було весело. І встаньте, люди ждуть недобре. Дайте я приберу вас трохи. Ходім. Ходім, дочечко. Говорка з батьком знов нагнала на Ганну сум. Але яна і знаку не подала нікому на тое, що затаїлася в душі. Увайшла в хату спокійна, навіть весела, лагодно тримаючи за руку батьку. «Недобре щось ті стало йому», – сказала гостям. «Горелка, мабуть, не йде». Батько стримав своє слово. На мачеху глядів мирно. Бідний подарунок, на який тільки наскраблі грошей картові штани в пасочку, дав молодому вітливо, зичливо, кивнув згодно, коли мачеха додала: «Чим багатий, Євхімко, тим і радий. Не погнівайся». «Мне вы и так подарили, всім подарункам подарунок!» Євхім взяв Ганну за стан. «Як ён, видать, хотів, каб вакол пачувся смех!» Сорока вставила: «Отдак хвала батьку і маті, ад разумного дитяці!» Євхім схилився п'яно. «І за етое! За штани дякувать спотребяться!» Тільки коли унесли каравай, і троє жанок, поставши на лавки, взялися здимать з Ганни вянок і зав'язувати хустку, батько знов спохмурнів, і губи його смикнулися журбою і винуватістю. Ганна перехопила позірк його весело, з любов'ю усміхнулася, і йон пояснів, ніби освітлений її усмішкою. Клопотячись про батьку, вона зусім не пошкодувала, що стратила вінок, знак своєї дівочої волі. Але веселості, як ні старалася, хапіла все ж ненадовго, покуль не поділили каравай. Посиділи для приліку трошки, і сорока тоном знавця об'явила: «От, попілі погуляли, пора й виходить. Пора вже к другому дому, к судженому, к молодому». Гості почали вилазити за столов хутко, охотно. Напереді були ліпші горілки й закуски вдосталь. Але Ганна не чула кривди на гета. Інше подійшло, знову вело в душу жаль, тривогу. Бачила, беруться виносить скриню. Вести к молодому. От і настала пора йти з дому, йти з усім назавсёды. За старой дубовой скриней, що засталася ад маці, пойде і яна, пойде, і вже не вернеться ніколи сюди, як у свою хату, у свой притулок. Інша тепер буде у її хата, інший притулок і іншая доля. Все, що було досюль добре і злоє, тут застанеться у гетим таким любим кутку. Ні, злоє тут не застанеться, злого тут, здається, вже не було нічого. Тут було їй тільки добре, а там... Як буде там?